akcji pakiet do skrupania. Internet światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów 3 miesiące za darmo. Więcej pod 801 801 100 w salonach Netti i na netia.pl. Żegnamy reklamy. To program A Trzeci Polskiego Radia, środa 27 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejna osoba przystępuje do strajku głodowego w Krakowie. Nauczyciele walczą w ten sposób o podwyżki. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku drogowego na Mazowszu. Zginęła kilkuletnia dziewczynka i kilkumiesięczne niemowlę. Nie będzie europejskiego zakazu współpracy z chińską firmą Huawei przy rozbudowie sieci 5G. Jest jednak prośba o sprawdzenie zabezpieczeń. Czwarty nauczyciel dołączył do strajku głodowego w Krakowie. Taka forma protestu trwa od poniedziałku. Natomiast okupacja budynku Małopolskiego Kuratorium Oświaty przez kilkunastu związkowców z Solidarności od ponad dwóch tygodni. Agata Adamek, nauczycielka z Ostrowca Świętokrzyskiego, tłumaczy powody, dla których zdecydowała się na zaostrzenie protestu. No nie ma innej formy, która byłaby skuteczna. Podjęłam decyzję właśnie o tym proteście głodowym i tak jak kropla drąży skałę, mam nadzieję, że również ta moja decyzja w jakimś tam stopniu przyczyni się do tego, że jednak nauczyciele zaczną godnie zarabiać. Oświatowa Solidarność domaga się dodatkowych 650 zł w tym roku z wyrównaniem od stycznia i podwyżki w wysokości 15% od przyszłego roku. Wyższych pensji domagają się także Forum Związków Zawodowych i ZN. Ten ostatni związek na 8 kwietnia zapowiada rozpoczęcie strajku w szkołach. Rząd nie jest obojętny na potrzeby nauczycieli, zapewnia rzecznik PiSu Beata Mazurek, ale jak dodaje, żądania są zbyt wygórowane. Trzeba pamiętać, że my mamy świadomość tego, że nauczyciele zasługują na to, by zarabiać więcej. Te pieniądze sukcesywnie są im przekazywane. Natomiast w chwili obecnej, z tego co mówi rząd, nie stać nas na to, by taką kwotę jednorazowo wypłacić, o której mówią nauczyciele. W ramach negocjacji minister edukacji narodowej Anna Zalewska zaproponowała nauczycielom przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych 5% podwyżek. A kolejne rozmowy rządu i związków zawodowych reprezentujących nauczycieli zapowiedziano na 1 kwietnia. W serwisie Trójki teraz najnowsze szczegóły dotyczące tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w okolicach Ostrołęki. Około godziny 9 w miejscowości Kordowo zderzył się samochód osobowy i tir. Zginęło dwoje dzieci, kilkumiesięczne niemowlę i kilkuletnia dziewczynka. Ich matka przeżyła. Na drodze krajowej numer 61 utrudnienia trwają do tej pory. Sprawą zajęła się prokuratura. 36-latka jechała od strony Warszawy w kierunku Ostrołęki. W miejscowości Kordowo w gminie Olszewo-Borki chciała wyprzedzić stojące samochody, mówi rzecznik ostrołęckiej policji Krzysztof Kolator. Pani z nieznanych przyczyn zjechała na lewy pas, ale sprzeciwka jechał od strony Ostrołęki ciężarowy samochód, uderzył przodem w jej prawy bok. Dwoje pasażerów, kilkumiesięczne dziecko i kilkuletnia dziewczynka zginęło na miejscu. Matka z obrażeniami ciała została zabrana do ostrołęckiego szpitala. Jak udało nam się ustalić, jej życiu nic nie zagraża. Jej stan jest dobry, mówi dyrektor szpitala Paweł Natkowski. Obrażenia komunikacyjne mogą być na tyle niewidoczne w pierwszej dobie. Mogą się ujawnić w drugiej dobie lub w trzeciej dobie. No tak to mniej więcej wygląda, ale na obecny moment jest w stanie dobrym. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Komenda Policji w Ostrołęce pod nadzorem prokuratora. A informację zebrała Iwona Rodziewicz. Dzieciom bez zaświadczenia o szczepieniu będzie trudniej dostać się do przedszkoli w Łodzi. Zmiany przy rekrutacji zapowiadają władze miasta. W przyszłorocznym naborze pojawi się dodatkowe kryterium miejskie i będzie związane z zaszczepieniem dzieci. Za to będą dodatkowe punkty. Tutaj jesteśmy bardzo zdeterminowani i takie zasady, jak będziemy ustalać, taka zasada będzie obowiązywać. Mówił wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. To jest na razie pomysł, żeby przepisy zaczęły obowiązywać. Musi je wcześniej poprzeć Rada Miejska. Większość w niej mają radni z Komitetu Obecnej Prezydent. Każde państwo samo zdecyduje, czy chce współpracować z chińskim koncernem Huawei przy rozbudowie sieci 5G. Komisja Europejska dała krajom wolną rękę. Chińska firma, przypomnijmy, jest podejrzewana przez Stany Zjednoczone o współpracę wywiadowczą z władzami w Pekinie. Nasza korespondentka Beata Płomecka wie więcej na ten temat. Sieci 5G będą oferować ogromną przepustowość i nowe możliwości, między innymi w sektorach o krytycznym znaczeniu, takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka zdrowotna, argumentuje Komisja Europejska. Dlatego, jak podkreślił wiceszef Komisji Andrus Ansip, trzeba wyeliminować wszystkie luki, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa. Dodał, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia do Huawei. Przypomniał, że w 2017 roku Chiny przyjęły ustawę dotyczącą sztucznej inteligencji, zgodnie z którą wszyscy producenci

Super Zodiac z albumu Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. The Comet is Coming to trio, które odpowiada za to nagranie. No i można powiedzieć, że ta kometa uderzyła z wielką mocą we wszelkie możliwe rejony. Shabaka Hutchings, czego się nie dotknie, to staje się gorący, cytując tutaj PZ. Bardzo dużo energii jest w tym albumie i nie wierzę w to, że to jest tylko energia ziemska. Zresztą te odniesienia kosmiczne są przecież cały czas żywe i bardzo obecne. Będzie dzisiaj też kilka innych nowych propozycji jazzowych, ale z racji tego, że to nasza ostatnia audycja w marcu, to pozwolę sobie na to, żeby jednak panie zdominowały tę dzisiejszą sekcję rytmiczną. Tierra Whack na poważnie podeszła do tej deklaracji i postanowiła jak zwykle zrobić wszystko na opak, nie wydawać od razu długo grającej płyty, ale dzieliła się sukcesywnie ze słuchaczami pojedynczymi singlami. Hold on, I've been gone too long, I think it's time I give it. Put a nigga in a box like a baby. Better love me, you know who this is. Big wack, big wack, big wack, big wack. What's up, why you wanna see me down? You should give up. I've been calling all my niggas just to lift up. Think I want me a new nigga to lift up, lift up. I'm gonna win regardless. Swear that I work the hardest. Mostly I do to garbage. I'm a starving artist. I'm so sorry, darling. Don't mean to be rude. Stepping on your shoes. I just made the moves. I ain't even dead. Why they want me dead? You just made your bed. Heard you talking to the feds. My feet don't touch the flow. Can't let them to throw. By the way, my skin glow. Yeah. Hold on, I've been gone too long, I think it's time I get back. Put a nigga in a box like a Big Mac. Better love me in the hood, this ain't Big Whack, Big Whack, Big Whack, Big Whack. What's up, why you wanna see me down? You should give up. I've been calling all my niggas just to lift up. Think I want me a new lane, lift up, lift up, lift up, lift up, lift up. I don't see no opponent. It's my time, my moment, yeah. Mama told me just own it. If she won't, she own it, yeah. Need her necklace frozen. Need her wallet swollen. I know I've been chosen. Got the golden token, yeah, yeah. I was raised in a gutter, yeah, yeah. I would die for my brother, yeah, yeah. I put that all on my mother, yeah, yeah. I won't go out like no sucker, yeah. Hold on, I've been gone too long, I think it's time I get back. Put a nigga in a box like a Big Mac. Better love me in the hood, this ain't Big Whack, Big Whack, Big Whack, Big Whack. What's up, why you wanna see me down? You should give up. I've been calling all my niggas just to lift up. Think I want me, I know niggas lift up. Lift up, lift up, lift up, lift up. Hold on, I've been gone too long, I think it's time I get back. Put a nigga in a box like a Big Mac. Better love me in the hood, this ain't Big Whack, Big Whack, Big Whack, Big Whack. What's up? Why you wanna see me down? You should give up. I've been calling all my niggas just to lift up. Think I want me a new lane. Mieszanka świata młodzieńczego, traktowanego czasem na poważnie, czasem z przymrużeniem oka, to takie chyba najogólniejsze twierdzenie odnośnie tego, co robi Tierra Whack. Do tego przecież sposób, w jaki składa rymy, co w hip-hopie nadal jest niezmiernie ważne, to także rzecz zasługująca na wyróżnienie. To, że robi to po swojemu, nie powinno chyba mnie jakoś bardzo dziwić i w ogóle nikogo nie powinno dziwić w 2019 roku, bo spokojnie można to powiedzieć o wszystkich artystkach, które wybrzmią na antenie Trójki do godziny 16. Peggy Gou jest następna w kolejce, która zapowiada swój nowy projekt potężny, ponieważ założyła już właściwie nowy label i właśnie jego nakładem ukaże się jej epka Starry Night. Tak będzie zatytułowany ten pierwszy materiał. Jeszcze go nie zagramy, bo jeszcze chwilę musimy poczekać na taką możliwość, ale wrócimy do jej pierwszego materiału. A very, very beautiful flower. Not withered, just beautiful. Like me, like you, like all of us. Like me, like you, like all of us. Like all. Peggy Gou i Rose z jej pierwszego wydawnictwa Seek for Maktub. Ja jestem fanką zarówno tego, co Peggy Gou robi muzycznie, jak i całego jej wizerunku i wszystkich elementów, które się na niego składają, więc z niecierpliwością na pewno czekam na ten materiał i z zaskoczeniem sprawdzam line-upy kolejnych polskich festiwali, dziwiąc się temu, że Peggy Gou nadal na żadnym nie została ogłoszona, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Kwestią czasu jest już na pewno drugi oficjalny, długogrający album zespołu EAPS. Pierwszy w pełni skupiony na ich autorskich kompozycjach. Wszelkie pogłoski i plotki stały się prawdą. Dzisiaj już wiemy na pewno, że płyta Slavic Spirit ukaże się na początku czerwca. Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Spisek Jednego i Tenderlonius, no i przedsmak tego, co na Slavic Spirit. Przywitanie słońca. Przywitanie Słońca i EAPS w sekcji rytmicznej. Bardzo jestem ciekawa, co też wydarzy się na tej końcowej wersji albumu wokół słowiańskiej tożsamości. Warto na pewno zainteresować się wersją deluxe tej płyty, bo dołożona będzie do niej książka, która bez wątpienia rozszerzy tę podróż. W sprawie mniejszych pytań i takich obecnych teraz i ważnych, ale mogą być też te nieważne, można oczywiście kontaktować się ze mną mailowo marta.malinowska@polskieradio.pl. To teraz sprawdzimy, jak Jada G połączyła swoje zainteresowania naukowe i przepotężne serce do muzyki. Hey you, I see you with your phone, looking at Instagram. This is the dance floor, baby. This is where you're supposed to get down. The dance floor, baby. This is where you get on your good foot. This floor is for grooving. This floor Time to let go. Time to get positive. Proste, ale jakże konkretny przekaz od Jady G. Stanley's Get Down, No Parking on the Dance Floor. To utwór, który pochodzi z jej debiutanckiego albumu Significant Changes. W całości, myślę, podsumowujący dotychczasowy dorobek muzyczny, DJ-ski i wszelaki, który skupiony jest wokół działalności muzycznej właśnie Jady G. Przed nami kolejny utwór, który jest zapowiedzią epki, która będzie miała premierę w najbliższy piątek. Mowa o nowym wydawnictwie od Baby Milo, Monday Shrink Schedule. Tak zatytułowany jest ten materiał, trzeci w jego dorobku. I też mam wrażenie, że najbardziej świadomy, dojrzały jest pod ogromnym wrażeniem, szczerze mówiąc, tego, jak płynnie przenikają się tutaj między sobą różne inspiracje Kamila, jako że łączy nas przyjacielska relacja, to tym bardziej czuję dużą dumę, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby sprawdzali właśnie to nowe wydawnictwo od Baby Milo, a jeśli ktoś w sobotę będzie we Wrocławiu, to tam będziemy mieli okazję zagrać ze Slickbackiem razem. Jeżeli śledzili Państwo to, co działo się na scenie klubowej w ostatnim roku, to mam nadzieję, że tego objawienia muzycznego nie trzeba przedstawiać. Baby Milo i utwór Tu. Long until you're grown. Baby Milo i tu premiera Monday Shrink Schedule już w najbliższy piątek. To tak mniej więcej rysuje się, czy brzmiewa w tym momencie polska scena niezależna, a wracając też do tematu, który został zaanonsowany na początku dzisiejszej sekcji rytmicznej i potrzeby zwrócenia uwagi na to, że dobrze dzieje się też w tym środowisku dziewczyńskim muzycznym, no to nie sposób pominąć składankę, która ukazała się kilka dni temu na dobrą sprawę z inicjatywy kolektywu Girls to the Front i niezależnego wydawnictwa 3/6. A owa składanka ma na celu przyjrzenie się właśnie tej niezależnej scenie muzycznej tworzonej przez dziewczyny. Jak na razie jest to 19 artystek, zespołów również. Część z nich ma na swoim koncie już długo grające albumy, inne są wynalezione w dużej mierze z czeluści internetowych. Jako zajawka i właściwie zaanonsowanie tego, co można usłyszeć na tym wydawnictwie, trio z Poznania, czyli Herside i utwór In Your Eyes. Thank you. To ja przypomnę, że te brzmienia lo-fi w sekcji rytmicznej to zasługa wspólnej składanki Girls to the Front i labelu 3/6. 8 minut zostało nam do godziny 16. Powoli się żegnamy. Ostatnim nagraniem w dzisiejszym programie będzie Peggy Gou po raz kolejny, ale w remiksie Jamala Mossa i ten jakże często grywany i sprawiający dużo radości słuchaczom na całym świecie utwór It Makes You Forget. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się w pas. Udanego popołudnia. Do usłyszenia.